Jest sobota, 20 maja, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażbowska. Resort Sprawiedliwości zapowiada poprawkę do ustawy o KRS. Jest już komentarz Platformy. Hassan Rouhani, nadal prezydentem Iranu, zdecydowanie wygrał wczorajsze wybory. Stany Zjednoczone szukają niemilitarnych sposobów rozwiązania problemu Korei Północnej. Zaczynamy jednak od Lubawy w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie koparka uszkodziła rurociąg gazu ziemnego, który zasilał leczarnię. Konieczna była ewakuacja pobliskich budynków. Domy i supermarket musiało opuścić ponad 200 osób, informował w TVP Info rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Lubawie Rafał Melnyk. Zabezpieczamy miejsce zdarzenia w postaci kurtyn wodnych, dokonujemy pomiarów stężeń gazów wybuchowych. Na tę chwilę to są nasze działania. Oczywiście wcześniej była przeprowadzona ewakuacja okolicznych mieszkańców i czekamy na pogotowie gazowe. Na miejscu pracuje 8 zastępów Straży Pożarnej. Środowiska prawnicze będą mogły zgłaszać kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Poprawkę do projektu ustawy zapowiedział podczas Kongresu Prawników Polski w Katowicach wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Otwierając się na postulaty państwa, otwierając się również na sugestię OBWE, wprowadzamy poprawkę do projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zapewniając środowisku sędziowskiemu, środowisku adwokatów, radców prawnych, notariuszy wpływ na sugerowanie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z poprawką w terminie 30 dni od obwieszczenia o zwalnianym miejscu w Radzie organy samorządów prawniczych będą mogły zgłaszać marszałkowi Sejmu kandydatury sędziów, spośród których parlament będzie wybierał członków KRS. Dotychczas projekt ustawy zakładał, że kandydatury na 15 członków Rady będą składać prezydium Sejmu lub grupa 50 posłów. Jest już komentarz opozycji. Nie ma dobrych intencji w tej ustawie. Ona jest zła. Jedna poprawka tego w niczym nie poprawi. W ten sposób szef klubu PO Sławomir Neumann odniósł się do zapowiedzi wiceministra sprawiedliwości. Dodajmy, że podczas kongresu wiceminister Marcin Warchoł mówił również o problemie korporacyjnych interesów środowiska prawniczego. W czasie jego przemówienia część osób wyszła z sali. Dotychczasowy prezydent Iranu Hassan Rouhani wygrał wybory prezydenckie w Iranie. Poinformował o tym szef irańskiego MSW. A o szczegółach z Teheranu mówi specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Tym razem niespodzianki nie było. Umiarkowany prezydent i zwolennik reform w Iranie i gospodarczego otwarcia na świat Hassan Rouhani zdecydowanie wygrał wczorajsze wybory prezydenckie. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych, Rouhani zdobył 23,5 miliona głosów, czyli 57% poparcia. To oznacza, że wybory zostały rozstrzygnięte w pierwszej turze. Najgroźniejszy rywal prezydenta, konserwatywny kandydat Ebrahim Raisi, który był popierany przez ajatollahów i krytykował dotychczasową administrację za stagnację w gospodarce, uzyskał 15 milionów głosów, czyli 38%. Raisi, były prokurator, był przez obóz rządzący oskarżany o populizm, a także o współodpowiedzialność za masakrę opozycji w 1988 roku. W wyborach startowało w sumie 4 kandydatów, ale dwaj pozostali nie przekroczyli poparcia 1,5%. W sumie oddano ponad 41 milionów głosów, co oznacza, że frekwencja wyniosła co najmniej 70%. Równocześnie Irańczycy wybierali także miejskich i regionalnych radnych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Teheran. Pomimo kolejnych prób rakietowych i gruźb ze strony Pjongjangu, Stany Zjednoczone wciąż szukają niemilitarnych sposobów rozwiązania problemu Korei Północnej. Poinformował o tym amerykański sekretarz obrony Jim Mattis. Dodał, że Waszyngton prowadzi konsultacje z partnerami w Azji, gdyż wybuch wojny miałby tragiczne skutki na niewyobrażalną skalę. Wciąż prowadzone są rozmowy z ONZ, Chinami, Japonią i Koreą Południową. W opinii amerykańskiego sekretarza obrony Korea Północna pozostaje jednak głucha na ostrzeżenia społeczności międzynarodowej. W ubiegłą niedzielę komunistyczna Północ przeprowadziła udany test rakiety średniego zasięgu. Stany Zjednoczone wcześniej nie wykluczyły użycia siły wobec Korei Północnej. To rozwiązanie nie cieszy się jednak popularnością wśród członków administracji nowego prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina, który pomimo rosnącego zagrożenia opowiada się za wznowieniem rozmów z Koreą Północną, zamiast nakładania na ten kraj kolejnych sankcji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj. Intrygująco, interaktywnie, a przede wszystkim inaczej niż zwykle ma wyglądać dzisiejsza Noc Muzeów, na którą zaprasza Radomskie Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Tym razem w roli głównej wystąpią wilki i znany ilustrator Józef Wilkoń. Zwiedzający odbędą podróż wilczym tropem. Obejrzą eksponaty działu przyrodniczego i będą mieli okazję zobaczyć, jak te zwierzęta przedstawiano w malarstwie w różnych epokach, ale też, jak mówi Ilona Pulnar z Muzeum w Radomiu, goście sprawdzą się podczas warsztatów artystycznych. Osoby biorące udział w tej zabawie będą podzielone na dwie

to nie jest sztuka, która udaje się wszystkim, a może nielicznym po prostu się udaje wrócić po ponad 20 latach z nową płytą i to tak rewelacyjnym albumem. Sugar for the Pills, najnowszej płyty zespołu Slowdive. Ta płyta zatytułowana jest po prostu Slowdive. Agnieszka Obszańska wykręca numery. W telefonicznym skrócie. I ruszamy do Wrocławia, gdzie trwają wydarzenia otwarcia Biennale Sztuki Mediów WRO w tym roku pod hasłem Draft System. No to jest 17. Biennale, jest rok 2017, jest 17 miejsc w centrum Wrocławia, w których pokazujemy międzynarodowy program Biennale, w którym bierze udział 129 albo 130 kilku, w zależności od tego, jak się liczy, artystów z całego świata. Dni otwarcia, czyli ten czas, w którym wszyscy artyści są z nami, z publicznością, z udziałem międzynarodowych gości zaproszonych tutaj do Wrocławia, trwa do 21 maja. Mówi Piotr Krajewski. Całe WRO, wystawy trwają przez kolejne 3 tygodnie, także zapraszamy do Wrocławia na te główne wystawy, które odbywają się w bardzo niekiedy zaskakujących miejscach, bo o ile nikogo nie zaskoczy wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, bo to jest miejsce sztuki i to jest miejsce, z którym Biennale współpracuje od samego początku, to na przykład w piwnicach synagogi pod Białym Ocianem, które nigdy nie były wcześniej udostępniane publiczności, zobaczenie wystawy, taki pejzaż będzie na pewno niesamowitym przeżyciem. Fantastyczne dzieła artystów, jakie tam pokazujemy, jak i wejść po raz pierwszy do takich przestrzeni, do których publicznie nikt jeszcze nie trafił wcześniej. To też będzie przeżycie. 17. Biennale Sztuki Mediów WRO ruszyło, a wszystkie wystawy możemy odwiedzać do lipca. Więcej znajdziemy na stronie www.wro2017.wroartcenter.pl. Z Wrocławia przeskakujemy do Lublina, do galerii Labirynt. Prosto na wystawę Uporczywe Upodobanie. 16 artystów, różne środki wyrazu oraz inspiracja pewnym pojęciem. Tytuł wystawy Uporczywe Upodobanie odnosi się do średniowiecznego pojęcia delektatio morosa, które dosłownie oznacza w polskich przekładach zatrzymywanie się myślą na niedozwolonej przyjemności. I wspólnie ze współkuratorką Olą Skrabek chciałyśmy się skupić na tym, co odmienne, chore, brzydkie, na takiej fascynacji złem. I wydało nam się, że to pojęcie, którym tak chętnie zajmowali się średniowieczni scholastycy i moraliści, wydało nam się tutaj odpowiednie. Chciałyśmy na nowo odkrywać to pojęcie w kontekście sztuki współczesnej. Mówi Paulina Kempisty. Zbrałyśmy grono artystów, zarówno już znanych, jak i takich, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę, w których twórczości zauważyłyśmy pewne wątki odpowiadające na temat tej wystawy. Powstała ciekawa, naszym zdaniem, konfiguracja prac, która też wykracza poza sam tytuł wystawy. Także tutaj jest wiele wątków, które się pootwierały. Na wystawie można zobaczyć zarówno prace wideo, obiekty, rzeźby, fotografie. Są prace, które powstały specjalnie na tę wystawę, jak praca na przykład Roberta Kuśmierowskiego, Olafa Brzyskiego, Jacka Malinowskiego, Karoliny Żniewicz, Diany Lelonek. Także wiele z tych prac odnosi się do tematu w sposób przygotowany specjalnie na tę ekspozycję. Uporczywe upodobanie w Galerii Labirynt w Lublinie. Na tę wystawę zapraszamy do 4 czerwca. A na koniec jeszcze jedno zaproszenie. Uwaga, mieszkańcy Kalisza i ci spoza, ale posiadający kaliskie korzenie. Fundacja Nasza Historia zaprasza do wzięcia udziału w akcji społecznej. Jej tytuł: Podziel się swoją historią. O co w niej chodzi? Posłuchajmy. Ta akcja ma za zadanie wzbudzić zainteresowanie historią miasta. Pragniemy spowodować, aby obecni mieszkańcy miasta, jak również ci, którzy nim nie mieszkają, ale właśnie mają kaliskie korzenie, zajrzeli do swoich rodzinnych albumów fotograficznych, swoich kolekcji prywatnych fotograficznych, no i odszukali zdjęcia dokumentujące miasto i jego mieszkańców, bo to de facto mieszkańcy tworzą miasto. Od tych najstarszych, które posiadają w swoich zbiorach, czyli powiedzmy XIX-wiecznych, do umownie przyjętego w roku 1900. 1989. Mówi Tomasz Chleba. Z reguły otrzymujemy oryginały zdjęć, które oczywiście skanujemy, oryginały zwracamy darczyńcom. Chcemy je wykorzystać w trójnasób. Pierwsza rzecz to chcemy zrobić ogólnodostępną wystawę. Chcemy również wydać książkę, album, którą otrzyma każda osoba, której zdjęcia się znajdą w tym albumie bezpłatnie. No i część wybranych zdjęć też ma trafić do zbiorów Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza, które już posiada w swoich zbiorach blisko 3000 zdjęć. I to są właśnie zdjęcia w dużej części pochodzące właśnie z prywatnych kolekcji, z prywatnych albumów rodzinnych, które do tej pory przez 5 lat istnienia de facto tej strony mieszkańcy przekazywali mi, żeby je po prostu pokazać, upublicznić. Podziel się swoją historią. Zachęcamy mieszkańców Kalisza i osoby z kaliskimi korzeniami do udziału w tej akcji społecznej. Wszystkie szczegóły znajdziemy na stronie www.wmf.kalisz.pl bądź wystarczy wpisać w Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza i na pewno strona się pojawi. Tam można nadsyłać też te fotografie. To Agnieszka Opszańska, wykręcane przez nią numery, opisane oczywiście starannie na stronie polskieradio.pl/trójka. I am the ghost. Everything is so ticketed. I just don't know where I'm getting it from. Cha-cha-cha, what is the cause of it? And when in the case, and do you know that you're wrong? Cha-cha-cha, what do you say now? Don't you get deep if there's a fire is a grown in it? Cha-cha-cha, what did you do in it? I could you race it up? I'm not finished up to go to cha-cha-cha. A cha cha cha, a cha cha cha, a cha cha cha. Okay. Yeah. Okay. Cha cha cha. Everything is so complicated. I just don't know where I'm getting it from. Cha-cha-cha, what is the cause of it? And when in the case, and do you know that you're wrong? Cha-cha-cha, what do you say now? Don't you get deep if there's a fire is a growing in? Cha-cha-cha, what did you do in it? I could you raise it up? I'm not finished up to go to cha-cha-cha. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Oczywiście Gorillaz, Charger, nagranie z najnowszej płyty Humans, nagranie z gościnnym udziałem Grace Jones. Jan Niebudek czyta. Wszyscy wiedzą, taki tytuł nosi reporterska książka, zapis trwającej kilka lat pracy Jill Leovi. Pracy, której celem jest pokazanie rozmiarów i rozebranie na czynniki pierwsze zjawiska, jakie niszczy czarną społeczność Los Angeles. To zjawisko to zabójstwa w wyniku wojen gangów, strzelanin, interwencji policji. Zabójstwa, których nie zauważa ani sąsiad, ani system. A przy telefonie w Los Angeles jest autorka Jill Leovi. To nie jest metaforyczne, to są konkretne liczby ofiar. Zjawisko jest jednak skupione na pewnej grupie, czarnych. To właśnie mnie zainspirowało. Dlaczego to zjawisko jest w zasadzie ograniczone tylko do jednej grupy? To dla mnie żywotnie ważne, bo sama żyję w tym mieście, gdzie większość mieszkańców to Latynosi. Czarni z kolei są mniejszością. Zarówno Latynosi, jak i czarni żyją w tych samych dzielnicach, w podobnych warunkach, biedniej niż reszta. A jednak to w społeczności czarnych odnotowuje się dużo więcej przypadków zabójstw. Tego nie potrafiłam zrozumieć, jak to jest. I tak zaczęła się praca nad książką. Autorka rozmawiała z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, policjantami, jeżdżąc z nimi na akcje. Odkryła mechanizm przechodzenia do porządku dziennego nad zbrodnią, zgody na nią, odwracania oczu. Przede wszystkim spotykała się jednak z rodzinami ofiar. You know, you would be right to guess. Zgadłbyś, gdybyś powiedział, że spotkanie z rodzicami takiej ofiary to przeżycie, które zostaje w głowie na długo. Zwłaszcza, że takie rozmowy odbywałam dzień w dzień. Trudno, żeby było inaczej. A jednak, jakkolwiek dziwnie może to zabrzmieć, moja książka to próba chłodnego i racjonalnego spojrzenia na problem. To paradoks, bo zaczynałam pracę, będąc bardzo poruszona tym tematem. Musiałam jednak nauczyć się od tego zdystansować, żeby potrafić zdobyć się w tej książce na mądre spojrzenie na problem. Spróbować pokazać pewną dynamikę, która sprawia, że taki łańcuch przemocy staje się faktem. W książce staram się też na przekór pokusie opowiadania sentymentalnego pokazać statystykę, a zatem choć najczęściej o takich zabójstwach wspomina się, gdy ginie dziecko lub kobieta, ale to tylko mniejszość. Jeśli naprawdę chcemy zrozumieć to zjawisko, musimy przyjąć do wiadomości, że typowa ofiara takiej przemocy wcale nie budzi w nas współczucia. W większości ofiarami zabójstw padają bowiem mężczyźni. Ginęło nich w wojnach gangów i podczas rozbojów, strzelanin i włamań. Nie ma z tego romantycznej historii, ale to właśnie stąd bierze się statystyka. Co ciekawe, policjanci, członkowie gangów, pracownicy biura koronera, te osoby, jak mówi Jill Leovi, chętnie mówiły. Miały potrzebę mówić, przedstawić sytuację taką, jaką była. It's much harder for me to go... Znacznie trudniej było mi wrócić do zwykłego świata, do pracy w biurze, gdzie nikt nie ma takich doświadczeń i próbować tam to komuś wytłumaczyć. Jest tu zresztą pewien rozdźwięk pomiędzy tym, jak nieistotny jest ten problem dla tych, którzy się z nim nie zetknęli, bo mają relatywnie bezpieczne życie, i jak bardzo ważny jest dla tych, dla których przemoc jest codziennością. Tych drugich boli takie niezrozumienie. A common experience of always finding it to be underrated and it's painful. A zatem Moja chata z kraja, zjawisko znane pod każdą chyba szerokością geograficzną. Książka rozpoczyna się od opisu morderstwa młodego chłopca Devona Pritchetta. O wyjaśnienie sprawy postara się policjant, biały policjant dodajmy, John Skeggs, który w tym celu będzie musiał naprawdę pokonać system, mur niezrozumienia, bagatelizowania, niechęci. Yes, I mean, and it's interesting, the system is all of us. Tak, system. Ten system to w jakiś sposób my wszyscy. To nasza obojętność i niemoc. To wszystkie momenty, kiedy widząc informację o akcie przemocy, odwracamy wzrok, bo uważamy, że to nie jest ważne. Jednym z powodów, dla których skupiłam się między innymi na kimś takim jak John Skeggs, jest jego emocjonalne podejście do swojej pracy. Przemoc w takiej skali potrafi bardzo zmienić ludzi. Zmienić całkowicie. Należy do nich właśnie John Skeggs. On diametralnie zmienia swoje podejście. To samo świadkowie. Decydując się na składanie zeznań, ryzykują życie, ale robią to. Albo rodzice, którzy właśnie stracili dziecko. Teraz muszą nauczyć się żyć dalej bez niego. Każdy się zmienia. Nic, żadne wykształcenie nie przygotuje na to, co się wydarzy. Przemoc wyciąga z ludzi to, co najgorsze. Pracując w South Central, widziałam naprawdę straszne rzeczy, ale też najpiękniejsze, heroiczne cechy. Nie mówię tu tylko o ludziach takich jak John Skeggs, ale też na przykład o

To już całkiem niebawem. Tymczasem nasze książki już się rozeszły. Proszę w tej sprawie nie pisać do Agnieszki Obszańskiej, ale mamy jeszcze jedną propozycję. Także pisząc do Agnieszki, można sobie zapewnić podwójny voucher na projekcję filmu zatytułowanego Song to Song. Propozycja dotyczy kin Cinema City w całej Polsce. Więc plan jest taki. Najpierw trzeba wejść na stronę kina i sprawdzić, czy jest w dniach od 22 do 25 maja Song to Song Terensa Majalika pokazywane. A jeżeli tak, to napisać do Agnieszki maila na adres agnieszka.obszańska@polskieradio.pl, wpisując jednocześnie miasto, jakiego ta prośba dotyczy. Mamy takie podwójne vouchery do kin Cinema City, a film Song to Song Terensa Majalika to film, w którym mamy z jednej strony gwiazdorską obsadę, z drugiej strony specyficzne podejście reżysera do samego filmowania. A gdyby istniała trzecia i czwarta strona, to z pewnością byłoby to tło muzyczne, bo to Austin, miasto wypełnione muzyką, miasto jednego z najważniejszych showcase'owych festiwali na świecie. Tak więc na różnych płaszczyznach ten film przynosi interesujące rozwiązania. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl to w sprawie zaproszeń na pokazy filmu Song to Song, a tymczasem no, Agnieszka ma ręce pełne roboty, także ona na naszej antenie. Przenosimy się do Łodzi i Galerii Atlas Sztuki na wystawę Rafała Milacha zatytułowaną Odmowa. A jest to podróż w wiele miejsc, bo Rafał Milach od lat przygląda się zmianom transformacyjnym w krajach byłego Związku Radzieckiego i w Europie Środkowo-Wschodniej i także podróż w czasie, bo klucz do odmowy odnajdziemy w pewnym zdarzeniu. Wraz z Rafałem Milachem cofamy się do roku 1971 i pewnego programu telewizyjnego. Radziecka telewizja emituje program popularno-naukowy, który poświęcony jest badaniu takich różnych sposobów na wywieranie nacisku na jednostkę. To są takie niewinne eksperymenty, gdzie w studio telewizyjnym ludzie w różnym wieku poddawani są właśnie różnym takim mechanizmom manipulacji. Głównie wiąże się to z naciskiem grupy na jednostkę i utratą własnego zdania tak naprawdę, czyli taką postawą konformistyczną. Ten program stał się jedną z prac na wystawie. To nie był sam początek dla mnie, ponieważ temat manipulacji, kontroli, propagandy drążę już od kilku dobrych lat. Natomiast emisja tego programu idealnie wpisała się w tą taką konstrukcję propagandową, którą przygotowałem na wystawę w Atlasie Sztuki. Konstrukcję wieloznaczną i wieloelementową. Geografia ma tutaj znaczenie podrzędne. Jest raczej punktem wyjścia do dyskusji o manipulacji, systemach kontroli, zniuansowanych socjotechnicznych zabiegach czy subtelnych przesunięciach, które występują niezależnie od miejsca, w którym się pojawiają. Sytuacje pokazywane w ramach wystawy Odmowa w Atlasie Sztuki rzeczywiście dotyczą tego obszaru postradzieckiego i obszaru byłego bloku wschodniego, natomiast mechanizmy, o których opowiadam, one są dużo bardziej uniwersalne. One zostały bardzo dobrze zaadaptowane przez tamten region. Ta tradycja kontroli aparatu władzy i kontroli społeczeństwa przez ten aparat jest tam dosyć długa. Natomiast te mechanizmy są bardzo uniwersalne i tak naprawdę występują wszędzie. Ja przy pomocy tego regionu opowiadam o pewnych mechanizmach, które dotyczą tak naprawdę każdego z nas, niezależnie od tego, z jakiej kultury, czy z jakiego miejsca na świecie pochodzimy. One się różnią intensywnością, kolorytem, metodami, natomiast sam schemat działania jest bardzo podobny. Przede wszystkim to jest wystawa problemowa. Te problemy są opowiedziane za pomocą różnych języków wizualnych, więc jest tutaj rzeczywiście przewaga fotografii, natomiast nie tylko fotografię będzie można zobaczyć. Ale jednak przy fotografii się zatrzymajmy. Na wystawie Odmowa pojawiają się m.in. zdjęcia Rafała Milacha z cyklu The Winners. No tutaj mamy taki bardzo ewidentny przykład budowania takiego modelu wzorcowego społeczeństwa tak naprawdę. Cykl The Winners powstał na Białorusi. Dotyczy takiej bardzo konkretnej wizji państwa, wizji aparatu władzy, tego w jaki sposób powinno wyglądać nasze społeczeństwo. To taka kolekcja wszystkiego co najlepsze, takich najlepszych obywateli, pracowników pracy, zwycięzców różnych konkursów różnego szczebla. Można powiedzieć, że to jest premierowa wystawa tego cyklu, ponieważ być może państwo znają go z książki. Natomiast w formie wystawy te zdjęcia jeszcze nigdy nie były pokazywane. No i tutaj plejada gwiazd. Bardzo dużo ciekawych bohaterów tutaj występuje. Jest to taki fragment wystawy, w którym jest najwięcej człowieka. Kolejne zdjęcia kierują nas na jeszcze inne tory, Tak, i tutaj sytuacja dzieje się w przestrzeni, w architekturze, czyli to, w jaki sposób ta architektura może być też przejawem pewnej ideologicznej wizji. To jest akurat spuścizna po byłym prezydencie Gruzji Michailu Saakaszwili, który w 2013 roku przegrał wybory prezydenckie, jego partia przegrała wybory parlamentarne i Saakaszwili musiał opuścić kraj posądzony o malwersacje finansowe. I to, co ja fotografowałem, to są ślady po jego aktywności, jego takiej niedokończonej, utopijnej wizji urbanistycznej, można powiedzieć. Ciężko nam znaleźć jakieś logiczne wytłumaczenie dla tych rzeczy, które w Gruzji powstały. Większość sytuacji, a może nawet wszystkie sytuacje, dzieją się w tekście, ponieważ obraz, który będzie można zobaczyć na wystawie, wydaje mi się, że jest bardzo mało ilustracyjny. Więc jakby tutaj mamy bardzo dużo takiej metafory, dużo mamy abstrakcji, natomiast to są wszystko takie i przedmioty, i zdjęcia architektury, które z pozoru mogą się wydawać niewinne, natomiast otoczenie, w jakim występują i ten kontekst, w którym się pojawiają, sprawia, że nabierają zupełnie nowego znaczenia. Także czasami te niewinne gesty albo te takie neutralne przedmioty zyskują zupełnie nowe znaczenie w zderzeniu z ideologią, w zderzeniu z propagandą. Także wystawa jest takim trochę spacerem estetycznym, takim estetycznym uwodzicielskim wręcz, co jest zabiegiem celowym, ponieważ to ma uwodzić w pewnym sensie. Ten taki abstrakcyjny wymiar tego bardzo konkretnego problemu, o którym opowiadam, dotyczy też naszej percepcji, naszego rozumienia. To, w jaki sposób my patrzymy właśnie na przedmioty, czy na przestrzeń, w której żyjemy, do czego one służą tak naprawdę. To też takie, mam nadzieję, bardzo mocne doświadczenie cielesne. To znaczy konfrontacja z przestrzenią galerii, dosyć specyficznie do tej wystawy zaaranżowaną, mam nadzieję, że też wzmocni problematykę tej wystawy. Także ta przestrzeń będzie tutaj istotna. Sprawdźmy i zaglądajmy do Atlasa Sztuki w Łodzi. Szczególnie, że odmowa Rafała Milacha jest niestety ostatnią wystawą w tym miejscu. Czas mamy do 18 czerwca. To teraz piosenka, która zajmie niedużo czasu, jest króciutka. Pochodzi z płyty wydanej bardzo dawno temu, w 1982 roku i będzie wprowadzeniem do spotkania ponownego naszego z Wilhelmem Sasnalem. Pierwszy studyjny album zespołu Brygada Kryzys, rok 1982, płyta nazywana ze względu na kolor okładki czarną płytą. I wracamy, bo przed tygodniem rozpoczęliśmy naszą rozmowę, do Wilhelma Sasnala. Przed tygodniem dużo o muzyce. Dzisiaj zaczniemy poniekąd od muzyki, ale przejdziemy do malarstwa. Czy kiedykolwiek kupiłeś płytę ze względu na jej okładkę? Oczywiście, że tak. Bardzo często. Nieraz zdarza się tak, że nie znam zespołu i kupuję ze względu na okładkę. To jest właśnie też duża przyjemność oglądania płyt. A masz takie ulubione okładki? No ciekawe, że na przykład taką ulubioną okładką wciąż i wydaje mi się, że taką radykalną i trochę taką jak płyta, to jest czarna płyta Brygady Kryzys. Pewnie też okładka Gu, Sonic Youth. Co ciekawe, ten artysta, który robił okładkę Gu, jest jednym też z moich ulubionych artystów. Ale też mówię o tym właśnie, że trochę w ten sposób poznawałem sztukę. To jest Raymond Pettibon i on jest artystą i funkcjonuje właśnie w polu sztuki z takimi pracami, jaka jest na okładce GU. Pamiętam, że był jednym z pierwszych artystów, których poznałem i na przykład czytałem teksty o nim, żeby się uczyć angielskiego, wywiady z nim. No więc trochę w ten sposób to działało. Dobrze, o płytach to możemy oczywiście rozmawiać godzinami. Zresztą porozmawialiśmy już o muzyce, więc wróćmy do książki. Spotykamy się z okazji premiery książki zatytułowanej 15 stuleci. To jest twoja rozmowa z Jakubem Banasiakiem. Jakub Banasiak pyta, ty odpowiadasz. Dlaczego się na to zdecydowałeś? Pomyślałem, że jestem w takim wieku, w którym chcę coś podsumować. Ja dużo też zastanawiam się nad tym, skąd jestem i kim jestem. I zawsze takie rozmowy pomagają mi w tym. To był pierwszy powód. Wiedziałem, że to nie będzie łatwe, dlatego ze względu na czas, który muszę poświęcić na to. A przez to, że mam bardzo dużo zajęć i dla mnie wykrojenie jednego dnia jest problemem, wiedziałem, że to będzie poświęcenie, więc próbowałem też znaleźć dla siebie korzyść. Nie korzyść dla czytelników albo korzyść tego typu, że spłynie na mnie jakiś splendor, natomiast to, że będę mógł czegoś dowiedzieć się o sobie. A Kuba był tyle ciekawą osobą, tak mi się wydaje, że sam studiował malarstwo. Ja mam też takie doświadczenie z kilkoma osobami, które, podobne jak on, które kiedyś studiowały malarstwo, były praktykami sztuki, a później zajęły się teorią. Też dla mnie on był też tą osobą, dlatego, bo no, jest z podobnego pokolenia. Okej, jest młodszy, ale nie aż tak, żeby nie odczytywać pewnych kodów, pewnego języka, którym rozmawiamy. To znaczy, że o malarstwie lepiej rozmawia się z malarzami? O malarstwie tak, wydaje mi się, że tak. Bardzo ciekawe są spojrzenia też na obrazy kogoś, kto malował. Patrzę trochę inaczej. Nieraz trochę sam jestem zaskoczony tym, że można w ten sposób patrzeć. Być może przez to, że sam tak patrzę i wydaje mi się, że to jest dosyć wyjątkowe, no i się okazuje, że ktoś ma te same okulary co ty, nosi te same okulary co ty, patrzy w taki sam sposób na obraz. Nieraz to jest bardzo dosłowne, bo też ludzie, którzy malują, często zbliżają się bardzo do obrazu i przyglądają się, okej, jak to jest zrobione. Jak to działa? Też tak robisz? Tak, też tak robię. Wychylam głowę za te linki, które nieraz oddzierają widza od obrazu. Z bliska trzeba je oglądać? Wydaje mi się, że to nie, może nie aż tak działa, że tutaj tkwi tajemnica i geniusz, wyjątkowość, natomiast do jakiegoś stopnia tak. A czy dla nas, nie malarzy, ta wiedza jest niedostępna? Nie, to nie jest do końca tak. Anka na przykład ostatnio mi powiedziała ciekawą rzecz, że trochę się nawet wstydziła chyba tak powiedzieć, że nagle odczuła takiej religijnej wzniosłości, oglądając tam jakieś obrazy. I rzeczywiście to jest dowód na to, przecież nie jest praktyczką, że ona to widzi będąc tylko odbiorczynią. Więc to nie jest konieczne do tego, żeby poznać obraz. A czy my odbiorcy też jesteśmy ważni? Zupełnie serio. Maluję przede wszystkim dla siebie. To jest bardzo samolubne, ale myślę o tym, znaczy myślę najpierw o sobie, żeby siebie zaskoczyć, żeby nie zaskoczyć poprzez to, jak namalował ktoś, jak maluje ktoś, tylko dlatego, że ja coś takiego odkryłem. To jest w cudzysłowie, bo każdy obraz to jest tam jakieś odkrycie, może mikroodkrycie, ale dla siebie samego odkrycie. Więc maluję najpierw dla siebie, ale gdzieś tam pod spodem jest ta myśl, że ktoś to będzie oglądać. Ponieważ ja też miałem taką, w siebie widzę takie buńczuczne wyskoki i takie momenty sprowadzania na ziemię, ale nie wiem tego słowa znaczenia, tylko takiego, nagle usłyszę coś bardzo ważnego od widza, że nagle on coś zobaczył, co okazuje się, że jest czytelne też dla niego, nawet dla totalnego laika, który kompletnie nie ma związku ze sztuką. To jest bardzo pouczające. Więc to jest taka ciągła gra. Mówię też o tej buńczuczności, że wydaje ci się, że jesteś najlepsza, że zjadłaś wszystkie rozumy, ty tylko rozkminiasz ten kod. A nagle okazuje się, że ludzie widzą pewne rzeczy, których nawet ty nie widzisz. Ja sam, malując, dowiaduję się wielu rzeczy, dlaczego to robię. I co było powodem na przykład, że maluję taki obraz, a nie inny. Więc to jest taka ciągła gra, negocjacja, ślizganie się, pływanie. Z pewnością ważne dla nas, także społecznie, są tematy, które podejmujesz w swoich obrazach, czy też podejmujecie z Anką w swoich filmach. To są tematy istotne społecznie, jak choćby temat zagłady. To w pewnym sensie zakłada reakcji widzów, bo przecież te obrazy wywołują w nas silne emocje. Być może ja tylko jestem dobrym medium do tego, żeby gdzieś tam komunikować się albo być takim przewodnikiem też między światem, między obrazowaniem tego, co myślimy, co nas dotyka, co jest o tym świecie, w którym żyjemy. Malarz jako medium, tu stawiamy kropkę. A w kolejnej odsłonie rozmowy z Wilhelmem Sassnerem porozmawiamy o tych trudnych tematach, o stosunku do miejsca, w którym się żyje. Padną takie słowa jak ojczyzna, społeczeństwo i to już niebawem. Gdyby ktoś chciał poczytać 15 stuleci, to proszę napisać agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, ale proszę nie zapominać o adresie korespondencyjnym. Sometimes these bombs. To nagranie duetu Dog Whistle Last Weekend z ich płyty numer 2, a tymczasem niezależna scena młodych. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, niezależna scena młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Umbra. Film Urszuli Nawrot to niezwykłe zjawisko na rynku filmów niezależnych. Jim Sheridan, reżyser takich filmów jak W imię Ojca czy Moja lewa stopa, określił twój film jako niezwykle poruszający, wizualnie zachwycający. Powiedz mi, tworzyłaś ten film 4 lata i skąd znalazłaś tyle sił w sobie, żeby nieprzerwanie poszukiwać właściwych ludzi tak, aby móc zrealizować swoją wizję tego filmu i uniknąć kompromisu w tej kwestii? Witam Państwa serdecznie, Urszula Nawrot. Były momenty, w których właściwie chciałam się już wycofać i też widziałam, że ludzie, którzy towarzyszyli mi od początku, nie wierzą już, że go doprowadzę do końca. To było około 2013 roku, kiedy już 2 lata pracowałam nad filmem i wymieniłam połowę ekipy ponownie, włącznie z kolejnym operatorem. Mieliśmy zbyt różny pogląd na to, jak powinny wyglądać zdjęcia. Ja wiedziałam bardzo dobrze, czego chcę, nie zawsze potrafiłam to wyrazić. Zrobiliśmy już jakiś fragment zdjęć razem i później się okazało, że to niestety nie pracuje. Ja na przykład to czułam intuicyjnie, ale nie umiałam tego sprecyzować. Wtedy na przykład spotykałam się z Lechem Majewskim, który był jednym z moich mentorów, no i on to widział od razu i on mówił: słuchaj, nie, to nie idzie w tym kierunku, to jest w ogóle nie twój film. I jakby utwierdzał mnie w tym, ponieważ on akurat bardzo dobrze rozumiał to, co ja robię, czy Leszek Mądzik, czy na przykład jak wybierałam partnera do tańca i aktora do głównej roli, przez 2 lata praktycznie trenowałam z kilkoma tancerzami, niemniej jednak jakaś chemia między nami nie pracowała, że w opowieści te relacje, które między nami się wydarzały, nie były adekwatne do tego, co ja chcę opowiedzieć. I dopiero jak znalazłam Leszka Bzdyla, to był strzał w dziesiątkę i od razu to poszło i bardzo szybko to zrobiliśmy. Z drugiej strony wydaje mi się, że wyjaśnienie scenariusza tego filmu nie było łatwe, bo operuje ogromną ilością symboli, porusza się w świecie archetypów i odbiór takiego scenariusza jest bardziej intuicyjny. Masz rację, bardzo trudno jest w ogóle opowiadać o tym filmie. Jak zaczęłam go robić, robiłam go za własne pieniądze, w związku z czym nikomu nie musiałam niczego tłumaczyć. Musiałam tylko tłumaczyć ekipie, co ja chcę zrobić i dlaczego oni powinni przyjść na plan. Dopóki to były jakieś pierwsze próby, to wszyscy to traktowali chyba troszeczkę jak dobrą rozrywkę. Pochodzili jacyś ludzie w glinie, po drabinach. To było ciekawe operatorsko, ciekawe realizacyjnie. Natomiast bardzo często słyszałam głosy, że to właściwie nie ma żadnej treści ani ładu i składu, że to są tylko takie wideoklipowe rzeczy. Przy trzeciej scenie już zaczęły być pytania: o czym ty opowiadasz? Było mi dosyć ciężko opowiedzieć im to, co mam w sercu. Mówię: poczekajcie, aż film będzie gotowy, zobaczycie, musicie mi zaufać. Po 5. dniu zdjęciowym skończyły się pieniądze i musiałam znaleźć dofinansowanie. Ale wtedy miałam już 5 minut filmu i zaczęłam szukać ludzi, którzy mogliby to zrozumieć. I rzeczywiście udało się, bo film produkuje Telewizja Polska. Umbra zdobywa kolejne nagrody na całym świecie i podoba się nie tylko festiwalowemu jury, podoba się zwykłemu widzowi, mimo że to jest film wielowarstwowy i trudny, bo mówi o traumie i o pokonywaniu jej, tego zła. Jak ci się wydaje, która z tych warstw jest tą, która najbardziej przyciąga odbiorcę i najbardziej do niego przemawia? To jest warstwa, która przemawia do podświadomości widza. Ponieważ posługuje się archetypem, symbolem, transem, nie ma słów, więc nie możemy się zahaczać o to, co bohater mówi. Pytam o sens cierpienia, pytam: po co my tutaj jesteśmy w ogóle na tej ziemi? Czym jest dobro? Czym jest zło? Czy my się na to zgadzamy? Jaka jest kondycja życia ludzkiego? Czym jest miłość? Czym jest nadzieja? Czym jest dusza? I to są wszystkie pytania, które padają mnie wprost. Część wizualna filmu u ciebie jest doprowadzona do perfekcji, co nie jest tak powszechne w kinie współczesnym. Z czego to wynika? Zawsze jak coś robię, wiem, że ktoś to będzie oglądał, staram się to po prostu zrobić dobrze, z szacunkiem. Nie byle jak, nie używać tanich materiałów, półśrodków, byle jakiej scenografii. Staram się to dopieścić po to, żeby sprawić widzowi przyjemność. Aczkolwiek temat nie jest przyjemny. Ale trudny temat też można opowiedzieć w sposób ładny i szlachetny. To nie musi epatować brudem, brzydotą. Film można będzie zobaczyć 20 maja około 21, 21 maja około godziny 22. Galeria Oficyna na Alejach Jerozolimskich. Szczegóły na stronie facebookowej. Jest to festiwal Przenikania. Niezależna scena młodych, @polskieradio.pl. Zapraszamy.